राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2059 24 फरवरी 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीतानुसर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण आपने कल बताया कि भगवान से हमारी दूरी का कारण ये भोग और संग्रह की इच्छा है, इनमें सुख बुद्धि है, इनमें महत्व बुद्धि है, तो ये कैसे छूटे, इसका कोई तरीका आप बताने की कृपा करो। देखो मेरे छूटने के लिए भीतर में जोरदार इच्छा चाहिए, भीतर में इच्छा बिना नहीं छूटेगा, छोड़ने की इच्छा पूरी हो और रो कर एकांत भगवान से प्रार्थना करो, खुद की इच्छा होनी चाहिए छोड़ने की, ये बात मूल है, मूल भगवान जबरदस्ती नहीं करते, तुम भीतर से चाहते नहीं हो तो भगवान नहीं करते, आप भीतर से चाहो भगवान से प्रार्थना करो तो छूट जाएगा, भीतर से चाहना हो के भोग और ऐश्वर्य दो पदार्थों का संग्रह करना और भोग करना, संग्रह और भोग इच्छा को मिटाने के लिए भगवान से कहो, और भीतर से ये छूट गया इच्छा भीतर की इच्छा चाहिए, भीतर की इच्छा कहीं छोड़ना है, ये जब तक रहेंगे तब तक ये संसार की बीमारी छूटेगी नहीं, दो ही बातों में फंसा हुआ है संसार, दो ही बातों में पदार्थों का संग्रह करना और सुख होना, छोड़ने की इच्छा हो जाए मन से, देखो बार बार जन्म होगा ऐसा कोई अर्थ आता नहीं, गोल चक्कर होता है उसका अंत नहीं आता, लंबा रहता है कितना ही बड़ा हुआ अंत आ जाता है, पर गोल क्या अंत है, घर ही कोष 50 मील जाए 50 कोष जाए फिर वहां का वही रहा, कोदू का पैर है घाने घाने का पैर है, 50 साल है वहां का वही, मर गए तो जन्म जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्म जन्म गए तो मरो, ये केवल भीतर की इच्छा पदार्थों की भोगों की, यह इच्छा एक है यही बाधा है, भीतर से ये इच्छा न रहे भगवान की कृपा कर दे छुड़ा देंगे, भगवान ये तो कृपा बरस है, ये बरस जैसे कोई धन का लोभी पैसा किसे मिल जाए तो राजी हो जाए, जो भीतर से चाहना हो जिसे ये भोग और ऐश्वर्य इनमें जो मन फंसा हुआ है, ये याद कैसे छूटे कैसे छूटे। तो भगवान को तो एक चीज मिली, भगवान ये सेवा हुई, सेवा भगवान राजी होता है, बहुत प्रसन्न था। भगवान अब तैयार बैठे, फिर आजकल ज्यादा तैयार है, क्योंकि आजकल मांगने वाले भक्तिमान वाले कम रह गए, संसार लोग ज्यादा उड़ीसा में दूसरे देश में और आयत करने में नाश करने में लगाओ। इस बात से भगवान के पास समय बहुत है, जिस संस्था में विद्यार्थी पास हुए अधिक तो थोड़े बैठे तो मैं थोड़े नंबर में पास हो जाए, ऐसी बात है आजकल, ऐसी बात है, जरूर कुछ बताते हैं। भजत कृपा कर उड़ाई से केवल आप भीतर ही चाहना और चाहना कहे तो एक बहुत ही बात सुने ना, एक भगवान का भक्त था तो वो सदा कुत्ते को ठूकना था, पिसाता था, तो दो दिन दूसरे से चले गए, कोई ले गए तो आए तो आवाज दी, आवाज मैं दो दिनों से भूखा हूँ, कोई मैंने थोड़ा दिया नहीं, दो दिन से भूखा हूँ, तो क्या बात है। तो मैंने पूछो तू कौन है, मैं प्रेत भूत हूँ। तो भूत कैसे बने हो, एक दिन भगवान ने भोग लगा बंदर खा गया, अच्छा लगा, बड़े कहा से मैं प्रेत बने हो। तो भाई तुम भगवान का दर्शन करा सके, दर्शन कराने की बात ताकत नहीं है, मैं बता सकू। भगवान सुबह आते हैं तो बता सकता हूँ ये भगवान है, ये कुत्ता है नहीं, वो कुत्ते रूप है, कुत्ता है जो तो वह बोलते जमराज के दूध होते हैं तो इन कुत्ते को दिखता है, तो दूसरा दिन भसे भूत प्रेत में भसे हुए, तो यू बता सकू मैं तो बता दे। तो गाया चरा रहे, गाया चरा रहा है, उनके पीछे पीछे आते हैं भगवान है भाई, संतों को बड़े प्रसन्नता हुई, तू बता दे कहता है, पर मेरा वो प्रेम नहीं है, एक तो मन जावे पर तो प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, पितर में हाथ नहीं, तो पीछे पीछे अपने गायों अलग कर दिए और ले जाता था, पीछे पीछे सुर बालक भगवान है। तो भक्त था वो जार पग पड़ गया, पग पकड़ दे, अरे छोड़ दे मेरे को छोड़ दे, भैया मारे ही बिताया नहीं तेरी उजाए तो माँ सुन रहे और दुनिया में नहीं रहे कितनी देर कहाँ लगाएंगे, मैं पग पर लिया और रोने लगे जोर से, रोने रोने से पग धो दिया। अरे तो मन छोड़ दे, शुरू हो दे, शुरू होने में तो क्या सब है, मैं यूर पास हूँ राधे श्याम राधा के सहित आप मिल गए, परंतु मेरे भीतर में तृष्णा शांत नहीं हुई। जब राधा जी दर्शन नहीं दिया, राधा जी के दर्शन में मेरे को शांति नहीं मिलती, तो मैं छोड़ दे। आधी रात भी दी ये दिन दिन में वो उन्हें छोड़ दे, मैया गई मैया मारेगी, कुछ छोड़ू नहीं, रुए पग पकड़ लिया रुए। राधा जी आठ सखियों सहित अपने सखियों सहित राधा जी हुआ, तो प्रेत क्यों प्रेत बन जाए। वृंदावन में सुनी है ठाकुर जी पूजा करे, उनमें कोई गलतियां हो जाए तो प्रेत बन जाए, भूत बन जाए। तो इसलिए से भगवान को कुत्तों को दिखे, भगवान दिखे उन्हें प्रेम नहीं होता, भगवान दिख जाए। जैसे गीता माया ने देवा से रूप से नित्य दर्शन का देवता भी नित्य चाहते हैं, तो वो चाहना साधारण होती है, प्रेम पद्धति और चाहना है, छुड़ा नहीं सके भगवान, पकड़ लिया छुड़ा चुका वहां छुड़ाया जा, तो भीतर से जाओ तो वीर बनू था, तो कमजोर आदमी हूँ मैं, अरे सुधा नहीं गया, वो रोए पग धो दिया छोड़ता नहीं। फिर श्री जी का दर्शन हुआ तब राजी हो गया, प्रश्न हो गया, एक लाया एक नहीं, हम तो युगल उपासना, श्री जी का दर्शन हो गए तृप्त हो गया। एक मदन तेर है वृंदावन में, मदन तेर और मुरली में संत थे, तो वो रोते थे हरदम रात दिन रोते थे, आंखों से नहीं गई, 40 वर्ष हो गए, 40 वर्ष रात दिन रो गए, आंखों दिखना बंद हो गया, रोए। तो श्री जी और भगवान दोनों गया, कई और रोए रोए वहां साधु करते हैं, तो भगवान गए कई बातें हंसे नहीं, वो रोए रोए। तो श्री जी गया 5-7 वर्ष होने वाले छोटे वाले गए, बाबा बाबा रोते क्यों है, तेरी दुबई मरी क्या, रोता क्यों है, लाली तू जा, तू जा मैं तो रहूं, भगवान गई नहीं, मेरा नाम राधा ही है, राधा ही। तू गया दर्शो दर्श गया, तीर्थ है तेरे को, आंखें तो बंद हो गई, कहते हैं ठाकुर जी हाथ लगाए दी जाए में, तो आवाज गई ना, बाबा तू रोता क्यों है, तेल वही मर गई, लाली छोटी बच्ची लाली तो वही मर गई, ब्याह किया ही नहीं मैंने, श्रीजी तो मैं सारी लोही बन गई, यू रोए ऐसे भगवान है, सीधी हंसा दी ऐसे भगवान है। 40 वर्ष रात दिन रोए रोए रोए रोए भगवान मानते 40 वर्ष तो भगवान ही लीला करते हैं। दर्शन देने में बहुत कठिन था, भगवान ने प्रेम मांगो, प्रेम बढ़िया है, प्रेम होगा वहां भगवान आ जाते हैं, अरे भगवान आ जाए प्रेम नहीं होता, प्रेत कह दिए दिन में दिख रहे भगवान प्रेम नहीं होता, इतने कठोर हृदय तो हृदय द्रवित हो जाए, सहना हो जाए, मिटाए काम क्रोध नहीं मिटे, मिट जाए, सच्ची बात है। हृदय से है गुरु तो भगवान है तो बोलो बोलो ठीक बोलो। बोले हम तो एकांत में बैठकर सुख साधन करें और उसी में कोई दूसरा आकर हमारे पास हल्ला करना शुरू करे, ऐसे साधन में विघ्न डाले, तो उस समय में साधक हे नाथ करे, हे नाथ करो, रिस नहीं करे। दो चीज है, एक होता है प्रेम, एक होता है हठ। एक तो प्रेम होता है भीतर का, एक हठ होता है, तो हठ होता है गुस्सा होगा, विघ्न करेगा उस गुस्सा होगा, अरे प्रेम बहुत रुण होगा, विघ्न हो जाए रुना होगा, तो रोक नहीं भगवान से कहो सब प्रबंध करने गए। एक भक्त था तो गुरुद्वारा होता है, गुरुद्वारा हमें पंजाबी हमारा तो गुरुद्वारे के पीछे हमें पद मिलती थी, नौकरी होती थी, समय नहीं होता, ऐसे लोग होते हल्ला करे, अलग पाठ नहीं होता, तो गुरुद्वारे के पीछे जाकर के पाठ करते भगवान ने कह दिया हल्ला सुनेंगे, भगवान कृपा कर दे तो जाए। ऐसी भगवान ने मां समझा, मां है तो वह 14 वर्ष 15 वर्ष ही बारह वर्षों में ब्याह हो गया, ब्याह होने के बाद में 2 वर्ष में पति शांत हो गए तो रोने लगे, भगवान ने मानते बेटा अपना तो 3 दिन के भी मैं तो पार अशुद्ध हूं, तो ठाकुर जी के बालक तो मार को बोले वो तो भले अशुद्ध हो अशुद्ध हो, बालक क्या लगे मैं शर्म आवेगा अशुद्ध होता है मेरी तो तेरा वही नहीं उम्र में अशुद्ध होने में अशुद्ध होने में 80-80 वर्ष की हुई, बेटे ने खिलाते खूब मस्त रहती, माँ बेटा खूब रान माए, ऐसे भगवान भी माँ बन जाओ, बाप बन जाओ, भाई बन जाओ, थोड़ी भी सरस्वती कथा सुनाई थी, बहन सरस्वती तेरा भगवान कहते हैं तो जान मारे तो मेरे भाई हो, हाँ भाई मैं भाई तेरा भाई हूँ भगवान जैसा ऐसा शुद्ध आदमी मिलेगा उन्हें, अस्सी होना बंद हो गया, 80 वर्ष ऊपर शांत ठाकुर माँ कई भक्तों ने कहा आवाज बोलो और क्या है, क्या बात है। तो ठाकुर जी सत्य है, ठाकुर जी प्रेम से जल्दी हो सकता है। 40 वर्ष रोते ही रहे, रोते ही आंखें चलेगी, तो एक आंख रहे तो सीधी हाथ लगा रहे, एक रे कृष्ण भगवान देखना चाहिए। लाली तोड़ जा गए छोटे सी बाले, मेरा नाम हृदय है। भगवान के लिए व्याकुल जाए तो भगवान उसे लिए व्याकुल जाए, ये था मां प्रबंधन थे ऐसे भगवान है, वे अपने हैं। वो पांच वाले है ना हमारी पुस्तक में, दो ही पृष्ठ दो पृष्ठ मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई किसी से संबंध नहीं है, भगवान मेरे सर्वत है। मान ले पक्का भीतर से, भगवान को केवल मानना है और कोई चीज नहीं, भगवान मेरे मेरे और कुछ नहीं चाहिए, और मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, और मेरे किसी से कोई संबंध नहीं है, केवल भगवान मेरे। निश्चित बात बताइए, फसल है पड़ा हुआ निश्चित कर जाना जाए, भगवान अपना है और कोई अपना नहीं है, ये शरीर भी छूटेगा, ये मुर्दा है, अपने साथ नहीं है, कई जोड़ में गया कोई साथ में नहीं गया, कोई साथ अरे भगवान साथ छोड़े ही नहीं, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, सड़क घास फूस वृक्ष बढ़ जाओ तो भगवान साथ में, सर्वेष्ठा मेरी सन्निवेष्टा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय हृदय श्रुति, सब हृदय भगवान रहते हैं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो, देखो मोटर है ना, मोटर चले वो नहीं हैंडल लगा कर 20 बार लगा 20 बार और 21 लगा खटसल पड़ी, अपने लगे जाओ फिर देश आया और काम होगा फट पड़ जाएगा पंखो चल पड़े। अब कब जगेगा पता नहीं, अपने क्यों जाओ क्यों जाओ सच्चे निर्णय हुआ पांच, अब कब पंखा चलेगा पता नहीं, अंत में विजय भक्ति होती है, देखो विरोध में लड़ाई होती है ना वहां भगवान की विजय होती है, प्रेम निजाई होती है भगवान का हार जाता है, प्रेम ज्यादा हार जाता है, लड़का माँ बेटा की लड़ाई हो जाए तो माँ आ जाए, ये माँ में प्रेम ज्यादा है बालक पर, ये भगवान हार जाता है तो भगवान में प्रेम है ज्यादा, इसलिए भगवान हार, भगवान आ जाए बोलो विजय भगत ही है। संसार के काम में दोनों बात होती है, हार जीत दोनों, इसमें जीत ही होती है, हार होती है नहीं, जीत ही ऐसा भगवान मान रही है। भक्तों का बहुत आदर है।